Ve biz Müslümanlar da, yaşayan insanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Ömrü gafletle geçirmeyelim. Rabbimizin rızası yolunda, Kur'an-ı Kerim yolunda, Peygamber Efendimizin izinde, sünnet-i seniyeyi icra ederek yaşayalım. Ve neticede Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup böyle başlayalım. Buyurun bizler. Ramızül Ahadis isimli hadis mecmuasının sonuna Gümüşhaneli Ahmet Siyahaten hocamızın eklemiş olduğu Şemail-i Seniyye'ye dair rivayetleri toplayan kısmında 529. sayfadadır. Sayfa başından itibaren okumaya devam ediyoruz. Hazreti Ayşe validemizden Ahmed İbn Hanbel'in, efendim Tirmizi'nin, daha başka kaynakların, daha başka ravilerden de çeşitli çeşitli rivayetler halinde nakil ve rivayet ettiklerine göre kâne idâ tevaddâ'a hallele lihyetehu bilmâ'i. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdest alırken sakalı şerifini, mübarek lihye-i saadetini efendim suyla arasını şey yapardı, karıştırırdı, parmaklarını sokarak suyun sakal köklerine varmasına sebep olacak tarzda oraya parmaklarını aralıklara şey yapardı, şöyle yaparak sakalının diplerine su varsın diye bir gayret gösterirdi. Sakallarını hilallarlardı. Hilallemek. Hı harfiyle. İki gözlü he ile olursa hilal, ayın ince haline diyoruz. Hı harfiyle olursa halel, aralık, çatlak manasına gelen kelime. Hilallemek de bir şeyin arasını, aralığını şey yapmak, aralamak manasına geliyor. Mesela parmakların arasında hilallemek lazım. El yıkarken şöyle parmakların arasını öteki parmaklarla hilalliyoruz. Hilallemek. Hı harfiyle. Yani arasına su girsin diye. Burayı kapalı tutsak, elimizi böyle yıkasak belki şu köklere su gitmeyecek. Bunu engellemek için su gitmezse abdest tamam olmaz. Hilalliyoruz böyle. Sakalını da Peygamber Efendimiz hilallarlardı. Yani hı harfiyle. Arasına sakalın aralıklarına su gitsin, köküne su varsın diye tedbir alırlardı. Muhterem kardeşlerim, İbadetleri ciddi yapmamız lazım. İbadetlerin vesileleri olan şeyleri de özene bezene dikkatli yapmamız lazım. Savruk, derme çatma, uydurma yapmamalıyız. Yapmadığımız zaman, yani savruk yaptığımız zaman, dikkat etmediğimiz zaman ibadetin kabul olmama tehlikesine uğrayabiliriz. Malum abdest namazın anahtarıdır. Abdest olmadan namaz olmaz. Aynen insan gelse, camiye girse, bütün hareketleri yapsa, ayakta durması, rükûsu, secdesi, selamı vesairesi, abdestli olmasa, bütün dualarda okumuş olsa olur mu? Olmaz. Çünkü namaza abdesti farz ve şart kılmış Allah-u Teala Hazretleri. Benim huzuruma geleceğiniz zaman hadesten ve necasetten temiz, tahir, pak olarak geleceksiniz buyurmuş. Emrine aykırı olur. Emrine aykırı olur. Ondan olmuyor. Olmayacağını da Peygamber Efendimiz hadisi şerifleriyle bildiriyor. Abdestin tam olması lazım. Bu abdestin tam olması konusunda tabii biz daha mühim meseleler var diye, iman meseleleri daha önde gelir diye onlardan bahsederken bu gibi meseleleri kardeşlerimize ilmihallerden baksınlar diye oraya bırakıyoruz. Yani ilmihali açıp okuyacağız. Abdest nasıl alınır? Nasıl bozulur? Namaz nasıl kılınır? Nasıl bozulur? Kıraat nasıl olmalıdır? Ne olursa bozulur. Efendim, oruç nasıl tutulur? Orucu neler bozar? Zekat nasıl verilir? Kimlere verilir? Ne miktarda verilir? Ne suretle verilir? Bunların teferruatı var. Bunları anlatmaya girişmemiz lazım. Zaman zaman da devam ediyoruz ama daha ziyade insanları küfürden imana çekmeye, gafletten uyanıklığa çekmeye, tembellikten çalışkanlığa çekmeye, efendim savruk Müslümanlıktan derli toplu Müslüman olmaya çekmeye, ibadetsiz efendim tatbikatsız Müslümanlıktan tatbikatlı Müslümanlığa çekmeye çalışıyoruz. Dışarıdaki kardeşlerimiz, bir sürü kardeşimiz var. Hepsi şehit torunları. Hepsi mücahit evlatları. Kimisi efendim Romanya'dan, kimisi Bulgaristan'dan, kimisi Yunanistan'dan, kimisi Kafkasya'dan, Kimisi bilmem hangi adını bilmediğimiz diyarlardan kalkmış gelmişlerdir bunların dedeleri. Bu Anadolu'nun topu başından sonuna hepsi mücahit yatağıdır burası. Aslan yatağıdır burası. Aslanlar yatağıdır ama gel gör aslanların evlatlarını şimdi. Firdevsi'nin Şehnamesinde söylediği gibi bir zaman arslanların cevlan ettiği yerlerde şimdi topal tilkiler dolaşıyor. Nerede o arslanlar? Nerede? Pakistan'da, Pakistanlı birisiyle tanıştık bir dış seyahatimde. Benim dedem dedi, sizin dedelerinizin aşıklısıydı, hayranıydı. Kasideler yazardı. Kasideleri biz duyarız ki padişahlara yazılırmış filan para almak için. O mübarek de Osmanlı'yı sevdiğinden, bizim ecdadımızı sevdiğinden onlara yazarmış kasideler. Biz size hayranız diyor. Siz diyor ne mübarek insanların evlatlarısınız. Libya'da gezdik müzeyi, yanımızda başka milletlerden, 42 milletten insan var Libya'da. Müzeyi geziyoruz. Adamlar ikide bir de bana geliyorlar. Diyorlar ki bak bunlar da sizin eseriniz. Bak bunlar da sizin eseriniz. Bizim Türk olduğumuzu anladılar. Bak bu da sizin eseriniz. Yani müzeye kaldırdıkları bütün tarihi mefahiri bizim dedelerimizden. Çünkü oralara hakim olmuşuz. Oraları idare etmişiz. Oralara kan vermişiz. Oralarda can vermişiz. Allah rızası için helal olsun. Tabii. Can veren zarar mı etti? Mal veren zarar mı etti? Cenneti kazandılar. Mal verdiyse Allah daha fazlasını verdi. Can verdiyse Allah cenneti verdi. Cenneti kazanmak kolay mı? Ama onların evlatları, ah hocam, hiç o bahsi açma, o aslanların evlatları şimdi hepsi hasta. Ayağa kalkma mecelleri yok. Bir kükreseler neler olacak? Kükremek ne? İnilti bile inilteyemiyorlar, sesleri bile çıkmıyor, soluk bile alamıyorlar. Aslanların her birisi süt dökmüş, kediye döndü. Hadi uyandıralım, tedavi edelim, kurtaralım. O aslanların evlatları da aslan olmak gerekir. Öyle yakışır. Ona uğraşıyoruz. Hadi hangi meseleyi konuşacağımızı şaşırıyoruz. Neyi anlatacağımızı şaşırıyoruz. Bazen bize böyle kağıtlar gönderirler. Hocam şu konuyu da açsanız iyi olur. Saflara dikkat etmiyorlar. Efendim şöyle oluyor, böyle oluyor. İyi güzel ama yani bin can olaydı kâş, beni dil şikesse de ta her biriyle bir kez olaydım feda sana. Keşke bin tane canım olsaydı da her biriyle ayrı bir defa feda olsaydım, bin defa feda olsaydım ama bir tanecik canım var. Bir tanecik dilim var. Efendim bir fırsatımız var elimizde. Onu söylüyoruz filan kalıyor. Ama çok önemli. O konular önemsiz değil. Hepsi önemli. Onun için Müslümanın devamlı bir öğretim faaliyeti içinde. Çalışma, geliştirme, kendisini, bilgisini arttırma faaliyeti içinde olması lazım. Biz bu kürsünün yetersiz olduğunu bildiğimiz için, zaman bakımından yetmediğini bildiğimiz için dergi çıkartıyoruz. 4 tane dergi çıkartıyoruz ki kadınlar okusun, çocuklar okusun, erkekler okusun, hocalar, alimler, öğretmenler okusun diye dergi çıkartıyoruz. Daha fırsat bulsak 10 tane daha çıkartacağız. Kitaplar çıkartıyoruz. Daha fırsat bulsak neler çıkartacağız? Neden? Yani burada okuduklarımız yetmiyor. Onlar da okusunlar, iyi yetişsinler diye gayret ediyoruz. İşte artık siz arife tarif gerekmez, anlayıverin. Yani o anlatamadıklarımızı da siz kitaplardan okuyun. Her zaman söylediğimiz bir prensibimiz var. Sizlere hep söylüyoruz. Her gün aile efradınızla beraber kitap okuduğunuz bir saatiniz olsun. Nasıl yemek saati var? Saat 7'de yemek yenilir. Bütün ailenin fertleri masaya toplanırlar. Akşam yemeğinde bir araya gelirler. Oh çok şükür. Gündüz herkes bir yerde oluyor ama akşamleyin şu sofranın başında aile fertleri toplanıyor. Bazı ailelerde bu da olmuyor ama umumi durum işte akşamleyin toplanılıyor. Veyahut herkes yatmaya geliyor eve. Ev otel değil yani. Yatmadan yatmaya gelmek iyi bir şey değil. Evin bir yuva olması lazım. Evin bir eğitim merkezi olması lazım. Çocuklarımıza kendi öz imanımızı, inancımızı, örfümüzü, adetimizi öğretmemiz lazım. Evladım öyle yapılmaz. Ama Avrupalılar böyle yapıyor. Evladım Avrupalılar Avrupalı. Onlar batılı. Batacaklar. Sen şartlısın. Sen doğacaksın. Sen öbür alemde daha nice mükafatlara ereceksin. Sen Müslümansın. O öyle yapar, sen böyle yaparsın. Onun zevki şöyledir, senin zevkin böyledir. Fark var. Kültür farkı var. Bizimkiler yalvarıyor, aman ne olursunuz bizi Avrupa topluluğuna alın. Onlar da nazlanıyorlar. Almayız. Neden? Sizin kültürünüz farklı. Bak nasıl biliyor? Tilki gibi biliyor. Domuz gibi biliyor. Nasıl biliyor farklı? Şeyden korkuyor. Biz onları Müslüman ederiz diye korkuyor. Yani biraz böyle zaten toparlansak şu aslanlar dışarıda hasta yatan aslanlar biraz bir sıhhatlenseler Avrupa'yı Müslüman ederiz, Amerika'yı Müslüman ederiz. Müjdeler olsun ki Amerika'ya bir kardeşimiz gitmiş, profesör. Mecmuada da yazdım. Hoşuma gitti. Allah nazardan saklasın. İnşallah nazara gelmez. Günde ortalama 5 kişi Müslüman oluyor diyor. Kardeşimizin konuşmaları güzel, bilgisi güzel, görgüsü güzel, ahlakı güzel. Kardeşimiz, ihvanımız, dostumuz günde 5 kişi Müslüman oluyor diyor. Bak, demek ki İslam hak dini olduğu için Amerikalı geliyormuş, soruyormuş. Bu nedir? Bu nasıldır? Bu nicedir? O da cevabı veriyormuş. İngilizce bilir, Fransızca bilir, Almanca bilir, Arapça bilir, Farsça bilir, fıkıh bilir, hadis bilir, tefsir bilir, hafız. Böylesini al da efendim pamukların içinde efendim kordelelerle sararak öyle gezdir el üstünde. Böylesi kolay bulunur mu? Ama var kardeşlerimiz. Biz Müslümanız. Bizim üslubumuz, usulümüz, halimiz başka türlüdür. Onun için biz kendi örfümüzü, adetimizi öğreteceğimizden ailemizin bir mektep olması lazım. Hocam, mektebe gönderiyorum. Dışarıda senin kültürüne düşman çok bilmediğin mektepler var. Gazete mektebi var, mahalle mektebi var, küfür mektebi var, zevk mektebi var, keyif mektebi var, afyon mektebi var, esrar mektebi var, içki mektebi var, efendim. Neler neler var, adını bildiğimiz bilmediğimiz nice şeyler var. Sen çocuğu kendi kültürüne göre yetiştiremezsen onlar benzetirler. Çocuğu bir aldılar mı ele şaşırırsın, tanıyamazsın. Bu benim çocuğum mu diye hayret edersin. Aa evladım, bu sözü sen mi söylüyorsun? Evet ben söylüyorum baba. Ya bu söz babaya söylenir mi? Söylenir. Başka mektepte okudu. Sen onu kendi mektebinde, öz aile mektebinde okutmadın. Öz terbiyeni veremedin. Cihanın hayran kaldığı o güzelim İslam terbiyesiyle yetiştiremedin. Şimdi buyur ayıkla pirincini taşını hadi al. Yaptığını beğendin mi? Berbat ettin bir çuval inciri. Hadi bakalım gör. Çocuk gitti elden. Çocuğun adı Ali Veli, Hasan Hüseyin, Ahmet Mehmet ama çocuk oldu bir deli. Oldu bir Avrupalı. Oldu bir batılı. Batıllı. Ondan sonra ondan hayır bekle. Baba ben bu akşam dansa gideceğim. Sen bana karışamazsın diyor kız. Anasına. Kızım niye saat 2'de geldin eve? Sana ne diyor? Ben diyor yetişkin kızım diyor. Sana ne diyor? Sana mı soracağım? Arkadaşlarımla gezdim diyor. Kızım olur mu örfümüz adetimiz? Gülüyor kız. Yani diyor, 20. yüzyılda yaşıyoruz diyor. Bizim Amerika'daki Müslüman bir kardeşimiz Amerikalı. Müslüman olmuş, rehberi açmış. Rehberde İslam isimlerini arıyor. Muhammed ismini açmış. Muhammed isminden, telefon rehberinden bir Muhammed'e telefon etmiş. Amerika'da, Washington'da veya bir başka şehirde bilmiyorum. Muhammed ismi. Açmış, demiş ki ben yeni Amerikalıyım kendim. Yeni Müslüman oldum. İslam'la ilgili konuşmalar yapma ihtiyacındayım. Bir Müslümanla şöyle karşı karşıya gelsem, sorular sorsam, cevaplar verse filan bu ihtiyaçtayım. Onun için sizi telefon rehberinde telefonunuzu buldum, isminizi buldum. Tanımıyorum ama tanışalım, görüşelim filan demiş. Oho kardeşim demiş. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? 20. yüzyılda yaşıyoruz demiş. Çat telefonu kapatmış. O adı Muhammed. Adı Muhammed ama, adı Ahmet ama, adı Ali Veli ama olmuş deli. Oraya gitmiş bir Avrupa delisi olmuş, Amerika delisi olmuş. Amerikalıya 20. yüzyılda olduğunu hatırlatacak. Ya zaten o Amerikalı, zaten o 20. yüzyıldan bıkmış da sana geliyor. Bıkmış illallah demiş. Nedir bu Amerikan ailesi demiş. Nedir bu bizim ahlaksızlığımız demiş. Nedir bu bizim efendim yaşam tarzımız demiş. Nedir bu bizim materyalistliğimiz demiş. Nedir bu bizim ruhsuzluğumuz demiş. Bıkmış Amerikalılığından çıkmış İslam'a gelmiş. Allah'ın hak yolu İslam diye İslam'a gelmiş. Meryem Cemile Müslüman oluyor da Amerika'da durulmaz diyor Pakistan'a gidiyor. Yahudi kızı Müslüman olmuş. Pakistan'a gidiyor. Pakistan mı daha müreffeh bir ülke, Amerika mı daha müreffeh bir ülke? Hangisi daha konforlu, hangisi daha güzel, hangisi daha rahat? Biz Sapanca'da oturuyoruz. Dağları arka tarafları yemyeşildir. Amerika'dan bizim efendim mahdum mektup yazıyor. Sapanca'nın yeşilliği solda sıfır kalır diyor. Burada o kadar güzel diyor. Amerika güzel. Yollar, efendim görmedim ya. Hani yollar, konforlar, imkanlar vesaireler vesaireler güzel ama kadın Müslüman olduktan sonra Amerika'yı sevmemiş de Pakistan'a gitmeyi tercih ediyor. Ezan sesi duyacak. Müslümanlar arasında olacak. İbadetini yapabilecek. Şimdi yazmış 3-4 tane gazete. Bizim Kadın Aile Dergisi'nden kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz şey konferans istemişler. Gitmiş konferans vermiş bir şehirde. Kendisi Amerikalı. Müslüman olmuş. Çarşaflı geziyor. Başörtülü geziyor. İslam'ın emirlerine uymaya çalışıyor. Neden? Amerikalı olmak kurtarmaz, İngiliz olmak kurtarmaz, zengin olmak kurtarmaz, üniversite mezunu olmak kurtarmaz. Sanma ey hace ki senden zeri sim isterler, yevme la yenfe'u da kalbi selim isterler. Allah-u Teala Hazretlerinin divanında temiz bir kalpten, iyi bir imandan, salih bir amelden başka bir şey fayda etmeyecek ki. Onu sezmiş, Müslüman olmuş. Müslüman olmuş, İslam'a göre yaşıyor. İslam'ın bütün emirlerini tatbik etmek istiyor. Kalkmış Türkiye'ye gelmiş. Bizden bir kardeşimizle evli. Türkiye'ye gelmiş. Müslüman ülkede, Müslümanlar arasında Müslümanca yaşayacak. Müslüman kimseler de onu çağırmışlar konferans ver diye. O da gitmiş. Dinleyenler Müslüman. Çarşaflı, mantolu, başörtülü, mestüre, mütesettire hanımefendiler. Allah razı olsun. Konuşan aynı tarzdan mestüre, mütesettire, mütteki bir hanımefendi. Allah razı olsun. Gazeteciler içeri girmek istemişler. Diyor ki çember sakallı diyor şeyler diyor, nöbetçiler diyor, içeri sokmadı bizi diyor gazete. Yazmış yanında küpürü var. Sokmazlar. Bizde kadın erkek öyle kadınların yanında erkekler paldır küldür giremez. Sen niye soksun kadınlar? Mantosunu çıkartmıştır yani belki orada. Niye soksun seni? Polise şikayet etmişler. Kadın polis gelmiş. Yöneticilere demiş ki bak şikayet var. Gazeteciler sizden şikayet ediyor. Efendim demiş yani konuşmacı hanımefendi, konferansçı resmini çektirmek istemiyor. Ne yapalım demiş. Zorla mı çekeceksiniz? Polis de o zaman onları azarlamış demiş. Memlekette madem bir zevk var, keyif var, istediğini yapma hürriyeti var, o zaman öyle yapacaksın. Orada bangır bangır bağırıyor gazetede. Üç tane gazetesi var. Üç gazetede de resimler, şeyler, efendim resmini çektirmeyen adam, kadın. Çektirmez. İslam bakımından uygun görmediği için çektirmiyor. Yani sen ona anlayış göstersene bak Amerika'dan kalkmış gelmiş. Ötekiler boy boy boy resimler çektiriyorlar en müstehcen şekilde. Soyunuyorlar, küllere sarılıyorlar. En tahrik edici tarzda nasıl bir poz verebiliriz diye onu arıyorlar. Sabahtan akşama, geceden gündüze fotoğrafçıların işi en tahrikkar ve en tahripkar resimleri bulmaya çalışmak. Fotoğrafları çekiliyor. Efendim filanca mecmuanın kapak kızı. Şu kadar milyon para kazanıyor. Kürkler içinde, bilmemler için, ahirette de ateşler içinde, cehennemde. O onlardan kaçmış, Müslümanca yaşamak istiyor. Burada da efendim anlayamıyor bizimki. Yani bizimki neden? Uyuyan aslanlardan olduğu için. Uyuyan, hastalıklılardan olduğu için anlayamamış. Bari sen anla. Amerikalı anlıyor. Amerikalı şey diyor, bir kimse böyle resim çektirmem, şunu yaptırmam, aşı olmam, kan aldırmam, bilmem ne falan dediği zaman sen bir tarikattan mısın diyor. Yani bir inançtan mısın demek istiyor kendi ülkesinde. O anlıyor. Çünkü Amerika'da çok çeşitli milletler var. Olur ya, onun da anlayışı böyledir. Amerika'da Mormonlar var. Salt Lake City tarafında yaşayan. Mormonlar sigara içmez, içki içmez. İslam'dan etkilenmişler. Çok kadınla evlenmek var. Vay, bizim devrimciler görmesin, duymasın. Çok kadınla evlenmek var. Amerika'da Salt Lake City Mormon cemaati. Gidin buyurun, kavga edin onları. Amerika'da kavga edin. Artık kaç roundluk kavga edecekseniz biz de videoyu alalım seyredelim. Şimdi muhterem kardeşlerim bizim kendi öz kültürümüz olduğundan söz açarak böyle işi bu taraflara kadar getirdik. Bu öz kültürümüz varmış masal gibi evvel zaman içinde kalbur saman içinde cinler cirit oynarken eski harman içinde bizim bir öz kültürümüz var imiş. Çok da güzel imiş. Şöyle hoşmuş, böyle hoşmuş. Böyle anlatıyoruz kendi kültürümüzü, masal anlatır gibi. Biz o kültürün evlatlarıyız. Biz böyle anlatırsak bizim çocuklarımız ne yapar? İnsanların haberi yok. Kıbrıs'a gidenler öyle söylüyorlar. Müslümanlarla karşılaşıyoruz diyorlar. Müslüman ama adı Müslüman diyor. Hiçbir şeyden haberi yok ki diyor. Kıbrıs'ta Müslümanlar. Mücahitler resim çektirmişlerdi. Hiç unutmuyorum o Kıbrıs harekatı olmadan önce. 60'lı yıllarda efendim Kıbrıs'ın mücahitleri sıra olarak dizilmişler. Böyle bir kartpostala resim çekilmiş. Kıbrıs'lı mücahitler meyhanenin önünde. Bilmem ne birahanesi, meyhanesi. Büyük levha var. Onun altında mücahit. Mücahit demek Allah yolunda cihad eden demek. Haramları işleyen demek değil ki. Yani çığırından çıkmış. Evet Müslüman çocuklarıydı onlar ama kültürleri gitti, unutuldu. Unutulunca onlar yani Yunanlı'dan farkı kalmadı. İngiliz'den farkı kalmadı. Bakın bugün Batı Trakya'da Müslüman kardeşlerimiz var. Mümin, muvahhid, namazında, niyazında kardeşlerimiz var. Camilerine bir şey demiyorlar. Yanlarına bir şey demiyorlar. Kıyafetlerine bir şey demiyorlar. Onlara bir söz söylemiyor Yunanlılar. Ama okul açmasına, medrese açmasına, dini öğretmesine bütün şiddetleriyle, her türlü Yunan entrikasıyla bizantine karşı çıkıyorlar. Neden? Eğitim bir insanı kazandırır. Eğitim bir insanı insan yapar. Eğitim bir Yunanlıyı bile alırsa Müslüman yapar. Duymadınız mı? Cat Stevens ismini Yunanlı pop musikisi şeyi meşhur. Müslüman oldu. Yusuf İslam adını aldı. Parasını İslam'a vakfediyor. İslam için çalışıyor. Konferanslar veriyor. Dünyanın her tarafını dolaşıyor. Bak Yunanlı. Yunanlı idi. Yunan asıllıydı. Efendim Müslüman oldu. Demek ki eğitim Yunanlıyı Müslüman edebiliyor. Rus'u Müslüman edebiliyor. Amerikalıyı Müslüman edebiliyor. İngiliz'i Müslüman edebiliyor. O zaman din düşmanlarının en büyük hasmı ne oluyor? Eğitim oluyor. Açtırtmıyor okulu. Okulu açtırtmıyor. Anlayın buradan yani eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlayın. Eğitimi yaparsanız kurtulursunuz. Eğitimi yapamazsanız çocuklarınızı bile kaybedersiniz. Çocuklarınızı gözünüzün önünde ocağa kütük atar gibi cehenneme atarlar, cayır cayır yakarlar. Dünyada da yanarsınız, ahirette de yanarsınız. Onun için evlatlarınızı iyi yetiştirin. Onun için her gün evinizde bir eğitim saatiniz olsun. O eğitim saatinde bizim mecmuaları okuyun, kitapları okuyun, dini eserleri okuyun, Kur'an-ı Kerim'i okuyun, hadis-i şerifleri okuyun. Şu konuşmaları banda alın, onları dinleyin, videoya alın, onları seyredin. Ne yapacaksanız yani çocuklarınızı Müslüman yetiştirin. Aa evladım, bizim usulümüz öyle değildir, böyledir. Biz şöyle giyinmeyiz, böyle giyiniriz. Biz şöyle yemeyiz, böyle yeriz. Biz şöyle kazanmayız, böyle kazanırız. Biz harama el uzatmayız. Öyle kazancın çok olması bizim için önemli değildir. Biz ötekiler gibi harama balıklama atlayamayız. Haram oldu mu ayağımızla tekme vururuz ona. Haram bu diye sırtımızı döneriz. Helal lokma ararız. Rıza ararız. Kullara iyilik etmeyi düşünürüz diye kendi kültürümüzü verelim. Kendi halimizden belli olsun. İşte bu Müslüman. Bak bizim şimdi Türkiye'de yarım yamalak bir Müslümanlık var. Kuvvetli değil. Kendi halimiz kendimize malum, biz birbirimizi biliyoruz. Camideki insanların bile hali ortada. Avrupalı 320 milyon insan. 320 milyon insan. Biz de 55 milyon insanız. Yani %15'i kadarız onların. 6-7 kişi de bir kişiyiz. Bizden korkuyor. Ya bizim hepimiz topumuz haz Müslüman olsak 7 kişiye bir kişi düşüyoruz. Ama bizden korkuyor. Bizim içimizdeki şuurlu Müslümanlardan korkuyor. Neden? Bu Müslümanlar bizi de Müslüman eder. Ya Müslüman edersek cennete girersiniz. Ne korkuyorsunuz? Sizi Müslüman etsek cennete gidersiniz. Cennetten kaçıyor bucak bucak. Şeytanın şeyi olmuş, maskarası olmuş. Efendim müstehcenlik, haram, kumar, eğlence, zevk, köpeğinin kucağına alıyor. Şaşkınlık. Ömrü böyle geçiyor. Biz oraya hakkı götüreceğiz, hakkı söyleyeceğiz diye korkuyor. İstemiyor. Onlar istemiyor diye biz de vaz mı geçelim? Biz Allah ne emrediyorsa onu yapacağız. Allah'ın emirlerini öğreneceğiz, tatbik edeceğiz. Allah'ın emrinin küçüğü büyüğü olmaz. Allah'ın emirlerinin efendim sıralaması vesairesi olmaz. Hepsi Allah'ın emridir. Hepsi başımızın tacıdır. Namazın en ince meselesi, kabul olması için gerekli en kritik meselesi, önemli olduğu kadar abdestin meselesi de mühimdir. Sen yüzünü yıkıyorsun, sakalın var. İyi sakalı bırakmışsın, sünnete uygun sakal. Köpüne su gitmezse abdestin olmaz. Abdestin olmayınca namazın olmaz. Namazın olmayınca zarara uğrar. Peygamber Efendimiz onun için sakalını yıkarken eline su alır, sakalını hilal derdi. Hilallemeyi öğrendik. Ne demek? Arasına su girsin, diplerine su girsin diye sakalını parmaklarıyla aralarını karıştırırdı. İkinci hadis-i şerif de aynı konuyla ilgili. Kâne izâ tevabba'a ehelde kefren min mâin fe edhalehu tahte hnikihi fe hallele bihi lihyetehu ve kâle hâkezâ emereni Rabbi. Bu rivayette Enes'ten geliyor radıyallahu anh. Ebu Davud'da ve Müsnedrek'te var. Peygamber Efendimiz abdest aldığı zaman bir avuç sudan bir avuç alırdı. Sudan bir avuç alırdı. Onu çenesinin altına şey yapardı. Efendim şöyle şey yapardı. Götürürdü o suyu ve bununla sakalını hilallerdi. Yani sakalının köklerine, aralarına suyun girmesini garantileyecek böyle bir şey yapardı. Ve buyururdu ki hakeza emreni Rabbi. Rabbim bana böyle yapmamı emretti. Rabbim bana böyle yapmamı emretti. Bir insan abdest alsa, sakız yapışmış olsa altına su gitmesi abdesti olmaz. Abdest alıyorlar, şaldır şuldur, şapur şupur, şapur şupur, gözünün şurasına su gitmiyor olmaz. Yüzünün her tarafı yıkanmıyor olmaz. Elinin her tarafı yıkanmıyor olmaz. Geçen hafta hatırlarsınız, elini yıkardı, şuradan şöyle dirseğini döndürürdü diye geçti hadis-i şerif. Şu dirsek çok defa kuru kalır. Evladım abdest aldın mı? Aldım baba. Gel bakalım. Şimdi kontrol var. Döndür bakalım kolunu. Daha havluya silmedi elini. Bak şu dirseğine su ulaşmamış. Gitmemiş. Neden? Çocuk böyle yapıyor. Şapı şapı şapı. Şapı şapı şapı şapı. Bu kadarcık. Dirsek ıslanmıyor. Halbuki dirsekten iki parmak üstüne kadar şöyle şey yapacak ki abdest tamam olsun. Abdest tamam olacak ki namaz tamam olsun. Namazda abdestsiz gelirse emekleri boşa gider. Onun için bu gibi şeylere dikkat edelim. Bu ana mesele değildir ama ana meseleye bağlanıyor. Namazın kabul olmazsa halin ne olacak? Abdestin tam olmayınca sonuç kötü oluyor. Kâne izâ tevadda'a arake arıddayhi ba'del arki sümme şebbeke lihyetehu bi esâbihi min tahtiha. Abdest aldığı zaman kulaklarını ovarlardı Peygamber Efendimiz ve parmaklarıyla sakallarını aşağıdan hilallerlerdi. Bu da aynı şey. Aşağıdan şöyle sakallarını hilallerlerdi. Demek ki şöyle kulaklarının ön tarafını, şeylerini, şuraları, yanakları tarafını şey yaparlardı. Efendim, ovuştururlardı. Su iyice efendim her tarafına ulaşsın diye. Yani ulaşmamış yeri kalmasın diye. Şuralarda da sakal var. Efendim, kulakların ön tarafında da sakal var, yanağın arka tarafında. Şuralarda da sakal var. Bu sakalların ulaşmasına, altına suyun ulaşmasına gayret ederlerdi Efendimiz. Yaptığı şeyi güzel yapardı. Müslümanlar da her yaptığı şeyi güzel yapmasını emretmiştir Peygamber Efendimiz. Biz de inşallah her işimizi özene bezene yapalım. Bir sanat eseri yapar gibi yapalım. Dikkatli yapalım, eksik yapmayalım. Abdest aldın mı? Aldım. Almadın ki? Meşhur Pakistan'ın milli şairi bizim Mehmet Akif gibi İkbal, İkbal-i Lahuri, Lahurlu İkbal Kur'an okurken babası gelir ona sorarmış, evladım Kur'an mı okuyorsun diye. Bu bana çok tesir etti, birkaç defa da size söyledim. Kur'an okuduğum halde babam gelir de evladım Kur'an okuyor musun diye sorardı diyor. Kur'an mı okuyorsun diye sorardı. Yani ne demek istiyor? Okuduğun Kur'an'a aklını iyice ver, manasını derin derin düşün, anlaya anlaya oku demek. Peygamber Efendimiz azap ayetleri geldiği zaman dururdu. Allah'ın azabından Allah'a sığınırdı. Müjde ayetleri geldiği zaman dururdu. O müjdeli şeyleri temenni ederdi. Yani her ayetin manasını düşüne düşüne öyle okurdu. Büyüklerden birisine Kur'an'ı nasıl okuyorsun demişler. Eskiden diyor efendim şu kadar zamanda şu kadar hatim indirdim. Hızlı hızlı pervane gibi böyle dönüp duruyormuş demek ki. Şimdi diyor bir Kur'an okumaya başladım diyor. Daha Kur'an-ı Kerim'in başındayım diyor. Şu kadar sene geçti diyor. Hala başındayım. Ha, bu okuyuş nasıl okuyuş? Bu okuyuş derinlemesine bir okuyuş. Ötekisi hızlı bir okuyuş. Onun için yaptığımız şeyi güzel yapmaya, her şeyi güzel yapmaya dikkat edelim. Namazı güzel kılmaya dikkat edelim. Duayı güzel yapmaya dikkat edelim. Efendim tesbihi güzel çekmeye dikkat edelim. Kazancımızı güzel kazanmaya dikkat edelim. Sözümüzü güzel söylemeye dikkat edelim. Hepimizde bir güzellik duygusu olsun. Estetik zevk olsun. Zevki selim olsun. Hissi selim olsun. Kalbi selim olsun. Yaptığımız bir şey, ah işte Müslüman böyle yapar. İşte Müslüman böyle yapar. Nasrettin Hoca bir ok atmış hedefe, sağ taraftan gitmiş. İşte demiş bizim mahalledeki efendim askerbaşı çavuş böyle atar. Ondan sonra bir daha nişan almış iyice. Bir daha bırakmış oku. Cıv, bu sefer de sol taraftan gitmiş. İşte demiş, subaşı filanca adam da yüzbaşı o da böyle atar demiş. Gene nişan almış. Bir daha atmış oku. Bu sefer hedefe tam vurmuş ortaya. İşte ben de böyle atarım demiş. Tabi böyle yapar diye bilelim yani. Müslüman yaptığı işi böyle yapar. Bak kazancı böyle olur. Jesti böyle olur. Konuşması böyle olur. Hareketi böyle olur. İşi böyle olur. Yani güzel olsun her şeyimiz. Şimdi bizi tenkit ediyor başkaları. Her bakımdan. Her bir kusur gördü mü böyle parmağını sokup cat diye elbiseyi yırtar gibi büyütüyor kusuru. Küçük bir şeyi ters gösteriyor. Yanlış göstermeye çalışıyor. Gazeteler, mecmualar, düşmanlar. Onun için hareketimize dikkat etmeliyiz. Bir umumi vasıtada bir yaşlı kimseye yer vermemiz, bir güzel konuşmamız, efendim bunlar puan toplattır. Ve bizim yüzümüzden bir insanın İslam'dan soğumasına meydan vermeyelim. Kimi yüksek durumdan meydana getirmeyelim. Kâne izâ tevabbe ashallâ rekâteyni sümme kharaca ilâ salâh. Hazreti Ayşe'den İbn-i Mace radıyallahu anhâ ve rahmetullahi aleyhi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz'in bu dördüncü hadisi şerifinde şöyle yaptığı anlatılıyor. Kâne izâ tevadda'a, abdest aldığı zaman Peygamber Efendimiz sallâ rekâteyni, iki rekat abdest namazı kılardı, ondan sonra namaza çıkardı. Abdest aldıktan sonra şöyle bir abdest almasına binaen iki rekat namaz kılardı. Taze abdestle iki rekat. Yani o öğlenin sünneti değil, o ikindinin vesairenin sünneti değil, akşamın yatsının sünneti değil veya sabahın şeyi değil ama abdest aldığı zaman iki rekat namaz kılardı o taze abdest ile. Siz de öyle yapın, biz öyle yapalım inşallah. Ve beşinci hadis-i şerif, kâne izâ tevadda'a deleke esâbi ricleyhi bi hınsırihi, abdest aldığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayaklarını yıkadığı zaman da parmaklarının arasını küçük parmağı ile ovuştururdu. O da aynı sebepten. Parmakların arasına su girmez. Hele ayak parmakları, el parmakları gibi de kolay açılmıyor. Biraz daha açılması zor oluyor. Hele küçük parmağın, öteki parmakla arasını filan açmak biraz daha şey oluyor. Onlara dikkat etmek lazım. Sol elinin küçük parmağıyla oraları böyle şey yaparak efendim aralarına suyun, abdest suyunun ulaşmasını ve oralarında yıkanmasını sağlamak lazım gelir. Peygamber Efendimiz öyle yapardı. Ayaklarının aralarını, parmak aralarını küçük parmağıyla ovuşturarak suyu oraya ulaştırırdı. Buna da çok dikkat edin. Kâne izâ tevadda'a, niye sol eliyle? Çünkü sol el, tabii ayaklar ne de olsa ayaktır, yürünüyor, şey yapıyor, terliyor, kokuyor vesaire. Sol el, bazı şeylerin yani sağ elle yemek filan yeniliyor, sol elle yapılması daha uygun oluyor. Bazı temizliklerde de sol el kullanılıyor. Onun için bu parmak aralarında da sol elin parmağı kullanılsın. Kâne izâ tevadda'a mesaha vecehehu bi tarafi tevbihi, abdest aldıkları zaman efendim yüzlerini elbisesinin bir tarafıyla kuruladıkları olurdu Peygamber Efendimiz'in. Şöyle yaptığı olurdu. Arabistan, sıcak ülke, efendim imkanlar, efendim bizim şimdi havlularımız vardır. İki gün kullandık mı oh koktu diye hemen yıkattırırız. Yenisini şey yaparız filan. Orada böyle elbisesine şöyle sildirttiği olurdu Peygamber Efendimiz. Yedinci hadis-i şerif, kâne izâ telâ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِنْ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz Fatiha'nın sonundaki غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ kısmında okuyunca birinci saftan kendisine yakın gelen insanların duyabileceği bir şekilde amin der. Yani o kendi duasının arkasından böyle amin derdi. Birinci saftan duyulacak gibi. Çok fazla değil. Şimdi Araplar şey yapıyorlar. Bizde de böyle hafif amin, amin denilir. Sessizce denilir. Araplar şimdi imam şeyi okudu mu, onların mezheplerine göre Fatiha'yı okudu mu camide bütünüyle bütün cemaat amin diye böyle bir topluca bir amin çekiyorlar. Onların şeyi öyle, ama bizim bu rivayette gördüğümüz bizim mezhebimize uygun. Yani öndeki saftaki insanların sezebileceği, duyabileceği gibi bir şekilde o duaya amin derdi Peygamber Efendimiz. O dua nedir? İhtiyat sırat almışakim. Ya Rabbi sen biz mümin kullarını sırat-ı müstakime sevk et. Sırat-ı müstakime hidayet eyle. Doğru yola sok, doğru yolda götür, doğru yola ilet. Sırat-ı'l-lezine en'amta aleyhim. Kendisine in'amda, ihsanda, ikramda, lütufta bulunduğun, sevdiğin kullarının yoluna sok bizi. Gayr-ül mağdubi aleyhim velabdallim. Kendilerine gazap edilmiş veya sapıtmış olan insanların yoluna bizi sokma ya Rabbi diye dua ediyoruz. Dua böyle oluyor. Ondan sonra amin diyoruz orada. Yani Allah'tan ne istiyoruz? Sevdiği kulların yolunda gitmeyi istiyoruz. Sevmediği, kendisinin gazap ettiği veyahut kendileri doğru yoldan çıkmış, sapıtmış, ayrılmış olan insanların yolu olmasın diye de tasrih ediyoruz. Gazap edilmiş kavim hangisi? Bütün böyle müşriklere, münafıklara, kafirlere Allah gazap eder, ama gazap edilmiş, özellikle gazap edilmiş kavim Yahudi kavmi. Peygamberlerini öldürdüler, peygamberimize karşı çıktılar, efendim Allah'ın emirlerini tutmadılar, Tevrat ile amel etmediler, efendim ibadetlerden geri durdular, alimleri efendim bilgilerine göre hareket etmedi, ötekiler alimlerinin sözünü dinlemedi, tarihen meşhur çok büyük zulümler şeyler yaptılar, taşkınlıklar yaptılar, Allah'ın gazabına uğradılar, lanetine uğradılar. Dalalete düşmüş olan fırka hangisi? Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifine göre, o da onun numunesi de Hristiyanlar. Hak dinde idiler. İsa aleyhisselam hak peygamber idi. İncil hak kitabı idi. Kendilerine indi. Fakat onlar İncil'i bozdular. Muhafaza edemediler. Efendim, sonra akidelerini bozdular. Allah'ın peygamberine Allah'ın oğlu demeye kalktılar. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demeye kalktılar. Böylece yoldan sapıttılar. Dalalete düştüler. Neden? Allah'a oğul isnat ettiler. Şirk koştular. Kafir oldular, müş oldular. Dekat keferellerine kalu innallaha salisi selase. İnnallaha hüvel mesihü ibn-i Meryem. Öbür ayet-i kerimede. Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler veyahut Allah üçten biridir diyenler muhakkak ki kafir olmuştur diye ayet-i kerimede bildiriyor. Küfre düştüler. Hak yoldayken, hak dindeyken, hak peygamber gelmişken, hak kitap inmişken küfre saptılar. Onun için dallin oldular. Dallin cümlesinden oldular. Ama sadece dallin onlar mıdır? Başka dalalete düşmüş insanlar da vardır. Allah saklasın, Müslüman anadan babadan doğup da dalalete düşmüş olanlar da var. Bugün bile var. Görüyoruz. Yani Allah saklasın. Neden Allah saklasın? Neden Allah'a sığınmak lazım? Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Ayıplamaya da gelmez, kınamaya da gelmez. Dua etmek lazım ve çok korkmak lazım. Efendim, Allah'a sığınmak, Allah'tan korumasını istemek lazım. Çünkü bir edepsizlik yapar bir kul, Allah onu cezalandırır. Bir edepsizlik yapar, ağzından bir söz çıkar, dinden, imandan çıkar, gider. Onun için Allah'a çok sığınmalıyız. Ya Rabbi, her lütuf senden olduğu gibi, şu İslam lütfu da, iman lütfu da sendendir. Beni bu güzel lütfundan ayırma, beni bu imandan mahrum etme. Müslüman yaşattığın gibi Müslüman olarak da ruhumu teslim etmeyi nasip et ya Rabbi diye dua etmemiz lazım. Bu gayrıl mağdubu aleyhim velettâli. Fatiha suresinde zaten ihtine sırat-ı müstakim diye hep diyoruz. Ama bunu şuurlu demeliyiz ve bunun, bu endişenin içimizde canlı olması lazım. Aman ne yaparsam Allah bana gazap eder. Aman ne yaparsam acaba sapıtmış olurum. Aman yaptığım işlerin hangisi doğrudur diye böyle bir endişe, titizlik içinde olmalı. Günahlardan sakınmalı. Sevaplı işlere koşturmalı Müslümanlar. Efendimizin Kur'an okuyuşunda hani azap ayetleri gelince Allah'a sığınırdı, müjde ayetleri gelince Allah'tan isterdi demiştik. Onun bir misali oldu bu, değil mi? Bir Fatiha'yı okuyor, bir şey geliyor, dua geliyor, hemen arkasından amin diyor. Hazreti Ali Efendimiz Sebbihisme Rabbikel a'lellezi halaka fesevva şeyini okuyunca Sübhanallah dermiş hemen. Orada sebbih dediği için, yani tesbih ile diye geçtiği için hemen anında öyle yaparlarmış yani. Emri hemen tutuyorlar, hemen uyguluyorlar mübarekler. Biz de okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz, tutmuyoruz. Hafızlar güzel okudu. Hatmi indirdim. Kur'an'ı ezberledim. Ezberledin ama uygulamıyorsun. Hatmettin ama uygulamıyorsun. Dinliyorsun ama anlamıyorsun. Anlasan tatbik etmiyorsun. Yedinci hadis-i şerif, kâne izâ câe şitâ'u dehelel beyte leyletel cumu'ati ve izâ câe sayfu harece leyletel cumu'ati ve izâ lebise sevben cedilen hamidallâhe ve sallâ rekâteyni ve kesel halık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kış geldiği zaman evin içindeki kışlık kısma cuma günü geçerlerdi. Şimdi burada tabi çeşitli ihtimaller var. O evler bizim evlerimiz gibi değil. Yatak odası, sofa, antre, hol, mutfak, banyo, yüz numara, efendim oturma odası, misafir odası. Ooo nerede o bolluk? O zaman yok. O zaman dört tane duvar olup da üstü gölgeli oldu mu ev oluyor. Diyoruz ki evlerin hurma dallarıyla yapıldığı için duvarları böyle bakılsa İçerisi görecek gibi oluyordu. Çamur sıvıyorlardı oraya ki içerisi görünmez. Olmaz mı? Olur. Titrer titrer insan. Soğuk olduğu zaman bayağı soğuk oluyor. Hasta olur. Hasta olursunuz. 15 gün geçmez öksürüğünüz. Boğazınızın hırıltısı. Antibiyotikler alırsınız vesaire vesaire. Zor atlatırsınız. Haç boyunca, ömre boyunca hasta gezersiniz. Soğuk olduğundan, soğuk olabildiğinden. Bu mevsimlerde soğuklaşmaya başlar. Kış geldiği zaman Peygamber Efendimiz kışlığa geçerdi diye söylüyor bu rivayette. Bu kışlık nedir? Bu kışlık Allah-u Alem evin içinde özel ayrıca bir çadır kuruyordu herhalde. O daha sıcak olduğundan, daha küçük olduğundan ayrıca bir çadır kuruyordu. Orada üşümemesi mümkün oluyordu. Yani örtülü, kapalı bir mekanın içinde ayrıca bir de çadır olunca katmerli bir koruma olduğundan ve ısıtması, küçük bir yerin ısıtması kolaydır. Şimdi burayı mesela ısıtamıyoruz. Şuraya bir tane soba koymuşlar, bir tane soba oraya koymuşlar. Onlar nazar boncuğu. Yani dostlar alışverişe görsün efendim, uzaktan bakıp gözle ısınmaca. Yani lokantanın vitrininde yemekleri görüp de doymak ne kadar mümkünse, şurada bir tane soba, orada bir tane soba, efendim likit gazda çalışan iki tane. Bu mekan ısınır mı onunla? Isınmaz, mümkün değil. Buranın ısınması için ne lazım? Bu kaloriferleri çatır çatır çalıştırmak lazım ki sıcak olsun. Küçük mekan olsa, şurada bir müezzin mahfili olsa kapalı, o zaman müezzin oraya bir elektrik sobası koydu mu sıcacık olur. Koca demir ticarethanesi oluyor. Mesela dükkan efendim 300 metrekare büyük bir hangar. Bakıyorsun patron kenarda bir yazıhane yapmış. Orası ısınıyor. Öbür tarafı ısıtamaz. Oraya bir şey koydu mu elektrik sobası sıcacık oluyor. Kapıyı açtın mı aman çabuk kapat. Çabuk kapat. Dışarının soğuğu gelmesin filan deniliyor. Ben öyle anlıyorum. Galiba öyle. Peygamber Efendimiz kış geldi mi kışlık kısma kısma şeyde girerdi. Cuma gecesi girerdi. Cuma günü girerdi. Efendim. Ve cuma gecesi girerdi ve yaz geldiği zaman da oradan cuma gecesi çıkardı. Cuma gecesinde çıkardı. Peygamber Efendimiz. Cuma gecesinde girip cuma gecesinde değişikliği o zaman da yapıyor. Cuma haftanın sonudur. Başlangıcıdır. Değişmesidir. Bir mevsim kapanması, bir zaman parçasının yenisinin başlamasıdır. Peygamber Efendimiz'in bildirdiğine göre kulların elleri Allah-u Teala Hazretlerinin dergâhına alıyor. Haftalık ameller, pazartesi, perşembe, yani geçmiş dedelerine, babalarına arz ediliyor. Cuma günü yeni bir gün başlıyor. Cuma Müslüman'ın bayramı oluyor, yeni bir günü oluyor. Onun için yeni bir şeye hayat sürme tarzına cuma gününde geçilmiş oluyor. Biz de cumalara önem vermeliyiz. Cuma namazlarına dikkat etmeliyiz. Cuma guslüne, temizliğine dikkat etmeliyiz. Cuma gecesinin efendim sabahının şeyine dikkat etmeliyiz. Her güne dikkat etmemiz gerektiği gibi günün efendisi olan cumaya ayrıca bir özel ihtimam vermek lazım geliyor. Böyle yapardı. Kışlığa cuma gecesinde girerdi. Yaz olduğu zaman da oradan cuma gecesinde çıkardı. Ve yeni bir elbise giydiği zaman ve güzel elbise sevben celiden yeni bir elbise giydiği zaman hamidallah Allah'a hamdü sena ederdi. Bana bu elbiseyi giydirten nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun diye yeni elbise için Allah'a hamd ederdi. Sonra ne yapardı? Onu okumazsam çoğunuz tahmin edemezsiniz. Yeni elbiseyi giydi. Allah'a hamd ederdi. Sonra ne yapardı? Bilmece. Sonra eski kullanmakta olduğu elbiseyi başkasına giydirirdi. bana yenisi geldi. Al bu da sana hatıra olsun, yadigar olsun, sen ihtiyacını gör diye ona giydirin. Peygamber Efendimiz, bizim kaç çeşit elbisemiz vardır, kaç çeşit kazağımız vardır, kaç çeşit gömleğimiz vardır. Fakirimizin bile. Fakirimizin, zenginimizin tabii kaç tane gömleği vardır. İş çamaşırı vardır, paltosu vardır, ceketi vardır, efendim mavi renklisi vardır, kahverengisi vardır, efendim pabuçlar şöylesi vardır, böylesi vardır, efendim çizmesi vardır vesaire. Yani biz bolluktayız. Fakirimiz bile bollukta. O zaman öyle değil. Peygamber Efendimizin ashabından Kâb ibn-i Malik, Tevbe suresinde o 50 gün kadar tevbesi kabul olmayıp da sonra kabul olan ve alessalâsetillezîne hullifû, seferden geri kaldığı için cezaya çarptırılan, tevbe edip de 50 gün sonra tevbesi kabul olan Kâb ibn-i Malik'e tevbesinin kabul olduğu, Allah tarafından affedildiği ayetle bildirilince müjde için bir tanesi koşuyor gidiyor. Uzak bir mahallede efendim oraya doğru koşuyor. Ya Malik müjdeler olsun, ya Malik müjdeler olsun, hadi affolundun filan diye müjde ederek gidince o da üzerindeki elbiseyi çıkartmış ona giydirmiş. İki parça elbiseyi yeni gelene müjdelik olarak, hediye olarak vermiş. Diyor Allah'a and olsun ki başka elbisem yoktu diyor. Ödünç bir elbise aldım, onu giydim, Peygamber Efendimiz'in yanına öyle gittim diyor. Öyleydi onlar. Yani biz şimdi çok bolluktayız. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Yağdaki elini çıkart yala şapur şupur, baldaki elini çıkart şapur şupur, karnın doyar. Böyle oturduğun yerden kıpırdanma lüzum yok, kaşını kaldırma lüzum yok. İstersen gözünün önünde yağ. Bolluk içindeyiz, yağıyor. Yani sokaklarda bile, bakın Erzurum taraflarında Ruslar istila ettiği zaman, şimdi vefat etti bir Mehmet Efendi ihvanımızdan, böyle bir amcamız vardı, mekanı cennet olsun, çok şey bir insan. Hocam diyor, 30 küsür kişi çıktık evimizden diyor, beldemizden, Gümüşhane'den. 30 kişi olarak çıktık akrabalarla, böyle bir aile olarak. 3 kişi kaldık diyor. Öyle, telef ola ola, 3 kişi kaldık diyor. Yiyecek bulamadık diyor, koyunlar gibi, davarlar gibi ot otladık diyor. Ben diyor, bütün otların tadını bilirim diyor. Hani şu dikenli ve kırıldığı zaman sütü çıkan, acı olan ve zehirli sanılan otlar var ya diyor, hocam onlar zehirli değil diyor. Ben yedim diyor, ölmedim diyor. Ağzımızın diyor şuraları yara olurdu diyor o otları yemekten diyor. Ocak nerede? Ateş nerede? Tuz nerede? Tat nerede? Ekmek nerede? Ama ot var çok şükür. Çölde olsa ot da olmayacak. Yani çok şükür ot var. Yani burada ot yese bile insan, hani bazen böyle kadınları görüyorsunuz, eteğini almış, efendim parkın çayırlarında veya bayır yerlerde elinde bıçak kökleyip bazı otları topluyor, aşağıya bir ot yemeği yapacak yani, belli ki onu yiyecekler falan. Çok şükür ot var da onu yiyoruz yani. Öyle kıtlıklardan, öyle darlıklardan geçmişler o mübarekler, öyle imtihan olmuşlar. Biz de bolluktan her şeyimiz var, gene de beğenmeyiz halimizi, gene de şikayet ederiz, gene de efendim Allah'a şükretmeyiz. Çok kimseden şükretmiyor da kalilun min ibadiye şükür. Çok az kulum verdiğim nimetlerin kadrini bilip de güzelce şükreder. Şükretmesini bilmezler diye Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi yani. Biz yeni bir elbise olduğu zaman eskisini ne yaparız? Eskisi de durur da çok eskimişse atarız. Kime vereceksin? Kimse eski elbise kullanan az kimse kaldı yani. Ama belki biriktirsen, köye göndersen, köyde belki onu giyebilecek insanlar olabilir. Belki şöyle güzelce temizleyip şey yapıp böyle ütüleyip şey, paketlense belki bazı İslam ülkelerine, Afrika'ya vesaireye gidebilir. Ben Avrupa'da biliyorum, Almanya'da filan kilise böyle bir kampanya açıyor, eski elbiselerimizi toplayınız diye. Çamaşır makinesinde güzelce yıkıyorlar, ütülüyorlar, paketliyorlar, kiliseye teslim ediyorlar. O da onları böyle tasnif ediyor, paketliyor filan. Fakir ülkelere, Afrika'ya vesaireye filan kilise gönderiyor. Yani orada bir eylem yapmış oluyor, bir gönül almış oluyor. O Avrupa'nın, Avrupalının da beğenmediği o attığı elbiseler öbür taraf için bayramlık elbise gibi oluyor. Kıtlık çünkü, mahrumiyet bölgesi. Öyle bir şeye bayılıyorlar. Ben hayretler içinde kalmıştım muhterem kardeşlerim. Karayoluyla dönüyorduk Hicaz'dan. Suriye'de, Hama'da bizim hacı efendiler bir faaliyet, bir efendim böyle bir telaş filan, baktım. Suriye'de orada kullanılmış elbise alıyorlar. Kullanılmış elbise. O da tüccar getirmiş, yığmış bu hacıların otobüslerinin durduğu yere. Paltolar, şunlar, bunlar filan, işte bu kaşa şu kadar ver, al, bilmem ne filan. Hacı efendi giyiyor, bakıyor, şey yapıyor filan. Kullanılmış elbise. Kim bilir nereden geldi? Avrupa'dan mı geldi? Nasıl olduysa böyle Yağma Hasan'ın böreği öyle alıyorlardı yani. Demek ki alınıyor kullanılmış elbisede. Biz de bu madem rivayeti okuduk, Peygamber Efendimiz gibi yapmak istiyorsak elimizdeki kullanılmış şeyleri münasip bir yere vermeye çalışalım. Yani kullanmadığımız fazlaları fakirlere, dullara, efendim yoksullara, efendim böyle öksüzlere verilebilir. Bildiğiniz yerlere verirseniz, fakir semtlere giderseniz, oranın imamına sorarsanız, oranın imamına bırakırsanız olabilir. Şu, onlar nasıl kiliseye veriyorlarsa, hocam şunun içinde 3 tane kazak var, bizim çocuklara küçük gelen 3 tane entari var, bizim efendim şeyin dedemizden kalma 3 tane bilmem takım var, al bunları buradaki münasip kimselere ver filan denilebilir. Böyle. Bazen küçük kaldığı için giyilmiyor. Çok seviyor insan ama yıkandığı için küçülmüş, ondan giyemiyor. Böyle şeyler de olabiliyor. Tabii bu gibi hususlarda bir şeyi de hiç unutmayın muhterem kardeşlerim. لَنْ تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّ. Beğendiğiniz şeylerden infak etmeye alışmadıkça hakiki takva ehli, bir takva ihsan sahibi insan seviyesine ulaşamazsınız. Sevdiğini vereceksin. Sevip dururken vereceksin ki salahın, islahın, efendim, kemalin belli olsun. Sevdiğini de vermeyi öğrenmeli Müslüman Allah yolda. Allah Teala Hazretleri hepimizi cömert kullarından eylesin. Çünkü cömertlik insanı cennete götürür. Allah'ın iltifatına nail ettirir. 9. hadis-i şerifi de okuyalım. Kâne izâ câ'ehu Cibrilu fekara'a bismillahirrahmanirrahim alime enneha sureh. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz'e Cebrail geldiği zaman Bismillahirrahmanirrahim diye başlarsa Cebrail aleyhisselam, o zaman Peygamber Efendimiz anlarmış ki müstakil bir sure iniyor kendisine vahiyle. O zaman müstakil bir sure indiğini anlarmış. Demek ki surelerin başında Bismillahirrahmanirrahim bulunuyor. Fatiha'nın başında var, Elif Lam Mim'in başında var, efendim Kulhuvallahu Ahad her surenin başında var. Bunlar surenin kendisinin birinci ayeti değildir. Ama sureleri fasletmek için konulmuştur. Efendim, innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim ayet-i kerimesinde ibare, Kur'an-ı ibare olarak bulunduğundan Kur'an ibaresidir. Ama surelerin başındaki besmeleler surenin kendi ayeti değildir. Fatiha'nın ilk ayeti hangisidir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Yani Bismillahirrahmanirrahim değildir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin birinci ayettir. Errahmanirrahim ikinci ayettir. Bazıları bu surelerin başındaki besmeleler de onun ilk ayetidir demişler. Bizim alimlerimiz o kanaatte değil. Hayır, onlar surelerin sure olduğunu belirtmek için gelmiştir diyorlar. Burada da bak Peygamber Efendimiz'den anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz'e Cebrail gelip de Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman anlarmış ki sure nazil olacak, vahiy olunacak diye oradan anlarmış. Bu da bizim alimlerimizin fikrini kuvvetlendiren bir rivayet oluyor. Kâne izâ câ'ehu malun lem yübeyyithu ve lem yukayyilhu. Ya bu da efendim Hatibi Bağzati de Beyhakî'de Hasan'den rivayet edilmiş olan bir rivayet. Peygamber Efendimiz'e bir mal geldiği zaman, bir hayır malzemesi, eşyası geldiği zaman Peygamber Efendimiz onu yanında geceletmezdi. Geceye bırakmazdı. Gündüz gelmişse geceye kalmadan dağıtır bitirirdi. Efendim sabah gelmişse öğleye bırakmazdı. Efendim hemen gündüzden akşama bırakmadan daha hemen dağıtırdı. Biliyorsunuz kaylule demek, kaylule demek öğlenden evvel biraz uyumak demek, istirahat etmek demek. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir, tavsiye edilir ve dinç kalmak için, kafa dinçliği için, dinlenmek için uygundur. Çünkü Müslüman ötekiler gibi hor hor uyuyup da güneş doğduktan sonra 9'da 10'da kalkmaz. Teheccüd vaktinde kalkar, sabah namazını kılar, öğlenin vakti geldiği zaman epeyce bir günün yarısını almış olur. O vakitte bir kaylule uykusu vardır. Lem yukayyilhu dedi, yani kaylule vaktine bırakmaz demek yani. O kadar hemen, yani akşamlatmak değil, öğlenletmezdi filan gibi bir mana veya ikindiye bırakmazdı gibi bir mana oluyor. Sabah gelse sabah bitirirdi, efendim öğleden sonra gelse hemen gece olmadan bitirdi. Ne kadar çok gelirse gelsin. Bir keresinde önüne şöyle bir sofra üstüne şöyle yığma yığdılar şeyi. Altın yığdılar. Avuç avuç dağıttı. Avuç avuç dağıttı, dağıttı, verdi, verdi, verdi. Bitirdi. Yani şunu biraz saklayalım, şu şöyle olsun, bu böyle olsun hesabı yapmıyor. Yevmün cedid, rızkun cedid. Yeni bir gün Allah yeni rızık verir diye depo etmeden, saklamadan ihtiyaç sahiplerine hemen intikal ettirirdi Peygamber. Bizim şimdi elimizde nice imkanlar vardır. Şimdi biz mesela bir topluluğuz. Böyle bir ihvan grubuyuz, kardeşler grubuyuz. Elhamdülillah Türkiye'nin her yerinde, Türkiye'nin dışında, Almanya'da, Avustralya'da, Suudi Arabistan'da her yerde kardeşlerimiz var. Büyük bir topluluğuz, meşhur tanınmış bir topluluğuz. Fakirimiz var, zenginimiz var, ihtiyacımız var. Bizim bir vakfımızın aylık masrafı hayırlara verdiği 40 milyondur. Aylık. Bir seneye bu milyarları geçer. Yani ne kadar para ediyor? Bunlar kime gidiyor? Fakir öğrenciye gidiyor. Dula gidiyor. Yetime gidiyor. Şuraya gidiyor. Buraya gidiyor. Binaenaleyh bunların beslenmesi lazım. Desteklenmesi lazım. Yapılması lazım. Yürütülmesi lazım ki zenginin hayırı fakire ulaşsın. Fakir yoksulluk çekmesin. Zengin de hayırını yapmadan kenarda kalmasın. Şimdi evlerimiz eşya doludur. Lüzumsuz eşya. Fazla eşya doludur. Fazla halı doludur. Fazla elbise doludur. Fazla yiyecek doludur. Her şeyimiz depo edilmiştir. Ve öyle bekler. Paramız vardır. İhtiyat paramız vardır. Doludur. Öyle bekler. Peygamber Efendimiz'in adet-i seniyyesi neymiş? Peygamber Efendimiz'e bir şey geldi mi gündüz gelse geceletmez, gece gelse gündüzletmez. Hemen dağıtırmış. Hayırı çabuk yaparmış. Muhterem kardeşlerim, hayırları çabuk yapalım. Bu ömür geçiverir. Bitiverir. Bir bitmeyecek zevk verirken beste bir tel kopar ahenge ve diyen kesilir. Tel kopu verir. Biter iş. Sabahleyin güle oynaya kalkar insan, akşama inna lillah ve inna ileyhi racun. Hay Allah, çok gençti, yanakları da kırmızıydı, sıhhatli de görünüyordu. İnna lillah, inna ileyhi racun. Öldü gitti. Hepiniz ölmeden evvel hayrı yapmaya acele edin. Ölürken vasiyet bırakıyorum. Vasiyetimde yazdım. İşte benim mirasımdan üçte birini şöyle yapsınlar, bu kadarını böyle yapsınlar. Ya yaparlar ya yapmazlar. Sen hayrı kendin hayatında yap, çalıştığını da gör. Cami yapacaksan, caminin içinde ezan okunup namaz kılındığını gör, kendinde namaz kıl. Çeşme yaptıracaksan, musluğundan şarıl şarıl suyun attığını ve içtiğini gör. Köprü yaptıracaksan üstünden geç, köyüne köprü yaptıracaksan. Şimdi bakın, ben dün akşam şöyle düşündüm, onu da size intikal ettireyim. Paralarınızı yabancı yerlere vermeyin, kendi vakıflarınıza verin, bizim şeyimize verin ki bu hayırlar böyle planlı bir tarzda yürüsün. Derme çatma, paldır küldür gitmesin, yabancıya gitmesin. Bir de şöyle düşündüm dün akşam muhterem kardeşlerim. Onu da yazacağım mecmualarda inşallah. Ama şimdiden size ilk olarak size söylemiş olayım. Şimdi hepiniz şehirde yaşıyorsunuz. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Burada çok nimetler var. Çok nimetlere sahibiz. Biz Anadolu'yu geziyoruz, başka ülkelerde geziyoruz. Bu nimetlere Anadolu'nun her yerinde herkes sahip değil. Sonra İslami bakımdan da İstanbul güzeldir. Burada ilim vardır, vaaz vardır, mektep vardır, kitap vardır, imkan vardır. Burada her şey kolay olur, güzel olur. Şimdi siz bu imkanlara sahipsiniz. Siz kendi memleketinizi düşünün. Erzincan'dan gelmişsiniz, Bitlis'ten gelmişsiniz, Erzurum'dan gelmişsiniz, Malatya'dan gelmişsiniz, efendim Konya'dan vesaireden. Kendi doğduğunuz köyü düşünün. Bu havada, bu imkanda değildir. Sizin bilginiz ve görgünüz ve tecrübeniz de değildir. İslami bakımdan da bu kadar şuurlu değildir. Hatta akrabalarınız bu kadar şuurlu değildir. Onun için bir kampanya başlatalım. Herkes köyüne İslami hizmeti götürsün. Köyüne bu şehrin güzel İslami cihat havasını, şuurunu, güzel şuurunu aşılasın. Köyde bir efendim kitaplık kurulsun. Bir Allah rızası için vakti müsait olan bir kardeş vazifelendirirsin. Kahvehanelerde oturup domino, tavla oynayacaklarına veya işte televizyon seyredeceklerine orada kitaplar okunsun. Kış geceleri uzundur. Saatlerce sürer. Orada o bir kitabı bir arkadaş alsın, okusun. Ötekiler de sedirlere otursunlar, dinlesinler. Eskiden bütün kış geceleri ilimle geçermiş. Geçen hocamız bu akşam işte yemeği varmış da bizi çağırdılar da filan. İşte bir varmış bir yokmuş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yarın öbür günde bir Esat Hoca vardı, kürsüden böyle de söylendi. Allah rahmet eylesin derseniz Allah sizden razı olsun. Allah size de rahmet eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. La ilahe illallah.